pe neamnă parte coboară, tocmai pentru a se ajunge la ceea ce Horațiu numea Aurea Mediocre. Aurea, că când zici, că când zici, scuze de cacofonie, aurea, parcă mă toare, într-adevăr. Aurea Mediocre. Care se traduce foarte frumos în engleză, cu the golden mean, nu este câtuși de puțin o exaltare a ceea ce noi am numit mediocritate. În română, cuvântul este depreciativ clar. În greacă și în latină, el denumește acea cale de mijloc care este caracteristică umanității. Dar... Bun... mai departe, mai aveți text? Bine, hai, acum în vedere că e a doua săptămână, mă mulțumesc foarte ca să nu vă chinui. Pentru săptămâna viitoare, însă, să faceți bine să luați mai departe, că nu știu când ne mai întâlnim. S-ar putea să ne intersectăm miercuri. Voi luni nu sunteți în școală, nu? Sau sunteți? Până când? În fiecare zi suntem noi acum. Da, da. Până când sunteți? La două, de la 8 la... 2. Da. 2. Așa avem. 4 cu doamna Ioana Munteanu de la 8 la 12 și 2 cu doamna Simona Nicolae de la 12 la 2. Bun. Ei, atunci rugămintea este să mă căutați, că o să fiu și eu de la 12 cu anul 2, da? Probabil la 322, parcă acolo am făcut ultima dată. Și să mă căutați pentru că am textul, să vă dau măcar cartea ca să-i faceți copie. Dacă nu o scoateți direct de pe internet. Da? Dar să nu uitați, căutați-mă. Bun, hai dacă tot avem timp, că n-am discutat absolut deloc. Mă gândesc că tot, eu sunt convins că nu mi-a răspuns doamna Halichia, sau dacă mi-a răspuns, a pierdut în străfundurile mail-ului meu, să încerc să mai văd. Eu sunt convins că trebuie să facem și o oră de latină, nu puteți să aveți 6 de greacă și 4 de latină. Și atunci cred că de săptămâna viitoare o oricică o să o păstrăm pentru latină. Să facem vorba aceea un pic de plaut, că e frumos. Dar astăzi aș vrea, dacă tot suntem la discuțiile teoretice, să elucidăm pentru Dumnezeu pasajul ăla de la examen pe care nu l-ați gustat și nu l-ați priceput absolut deloc. Bine, Florentina mi-a venit ca să nu uit să reamintesc. Pe care anume? Pe cel cu Cezar? Cu Caii și cu Zeus și cu așa. Ce Dumnezeu a venit atât de greu de înțeles? Dar n-am priceput nimic. Ce discipol, ce maestru, n-am înțeles nimic. E bine, să o lăsăm pe Iris Murdoch, deși, repet, e un roman foarte frumos ăla. Iris Murdoch e o scriitoare foarte interesantă și să știți că ea, ca și J.K. Rowling, a fost clasicistă. Bine, J.K. Rowling, mă rog, mai puțin, dar se văd spoieri de cultura greco-latină în romanele ei. Și la fel, Iris Murdoch e clar, Iris Murdoch a făcut clasice, nu mai știu, la Oxford sau la Cambridge, dar oricum a citit clasici, clar. Da, mă refer la pasajul homeric. Da, era vorba de dar nu ne au zis nimic ca ăia. Deși vorbeau tocmai că noi nu le-am înțeles limba. Deci când se... Cum se plasează pasajul respectiv? Să ne aduc aminte despre ce e așa. Murise cine? Patrocle, nu? Patrocle, sigur că tocmai da. Ce murise Patrocle și Cai erau ai lui Ahile, dar erau doar doi, deși el avea trei. Ei, nu știu câți avea, dar în Iliada e vorba de doi. Nu, are trei. Și apar Alios trei în Iliada. Doi sunt divini și unul e muritor. Da, și unul muritor. Dar aici e vorba, mă rog, de cei doi nemuritori. Palios și Xantes, parcă. Da. Și vocea aia nu e a lui Zeus? Ba da. Păi și despre ce e vorba? De ce v-am zis să vorbiți despre contraste? Păi întâi, în primul rând, n-am avut ocazia, că n-am mai avut timp, că am tot discutat tot felul de chestii, dar la asta n-am mai ajuns. N-am avut ocazia să vă subliniez, dar vă spun acum. Pasajele cu Patrocle, cântul lui Patrocle, este unul dintre cele mai lirice. Vocea autorială e cu totul și cu totul particulară în bucata respectivă de epopee. Adică autorul e așa un oarecum simpatizant și oarecum se arată înduioșat și plin de milă descriind gesta lui Patrocle și e unul dintre cei mai lirici autori din Iliada. E clar pentru mine, nu știu dacă aveți aceeași impresie, nu trebuie musai, dar din punctul meu de vedere e destul de limpede că sunt mai mulți autori ai textului, așa cum îl avem, și autorul acestei bucăți e dintre cei mai influențați de partea asta lirică. Și între altele se vede și în pasajul ăsta. În primul rând, prin intermediul acestei imagini, care e clar constituită pe ideea de contrast între frumusețea cailor și contextul în care ne sunt descriși, autorul trimite, mă rog, ne oferă această imagine ca prilej de meditații pentru toate contrastele care sunt angrenate de această idee a războiului și despre care noi am mai discutat tangențial. Deci, imaginați-vă pe câmpul de luptă cai ăia cu coamele revărsate, bogate, țesălate, cum vreți voi, calul fiind evident un simbol foarte important în cultura greacă, un simbol cu multiple valențe pe care îl vom discuta de îndată, în mijlocul noroiului, sângelui, cadavre, leșuri, nu știu ce, și caii care sunt imobili, blocați, nici nu atacă, dar nici nu se retrag, ci pur și simplu stau și plâng cu lacrimi omenești, da? Soarta conducătorului. Evident că e un contrast aproape vizual, aș spune, între personaje și cadru. Zi. Dar caii nu sunt frumoși, caii sunt chiar plini de noroi sau ceva de genul ăsta. Păi, da, da, ei în sine sunt niște animale nobile și frumoase, nu-i așa? Ce înseamnă calul pentru indo-europeni? Pentru greci. Și oamenii oare nici pe departe. Vei fi surprins. Foarte târziu au început grecii să călărească. Păi citeam zilele trecute, ieri citeam cu o colegă de-a voastră, un catalog de armate trimise în luptă. Și era ceva de genul 1300 de hopliți, undeva 300-400 de arcași și 20 de hipotoxotari. Și asta în secolul al V-lea. Nici nu aveau cai, cred. Și acum au măgat. Aia sunt arcași călare, nu? Da, 20 de arcași călare. Bine, sigur, să tragi din goana calului, asta presupune destul de mult, dar grecii din Iliada cum luptau? Nu călăreau ei. Caii erau înhămați la cale, da. E, și cum zice mitologia greacă, virgulă, că a apărut calul? Era un dar al lui Poseidon, nu? Și cum se derulează mitul? Nu știu, dar la dumneavoastră știu. Când ne-ați mai povestit de data? V-am mai povestit, dar așa că am povestit până la capăt și în detaliu. Deci, cum se întâmplă, aproape fiecare oraș grecesc mare are astfel de legende. Era vorba de daruri. Da, au fost două divinități care i-au purtat pe Atenie, nu? Cine? Atena și Poseidon. Și Poseidon, evident. Și, bun, aici sunt mai multe variante, dar cam toate converg în punctul ăsta al darurilor. Fiecare dintre zei produce pentru atenieni un anumit dar, un anumit beneficiu. Și conform diverselor variante ale mitului, fie o vedem pe Atena cumva împinând și vom vedea de îndată cele două daruri, fie se trece la vot și femeile, fiind mai multe și fiind de partea Atenei, reușesc să, mă rog, să câștige votul, fie comunitatea în ansamblul ei o alege pe zeiță. Poseidon, deci, lovește, așa spune legenda, lovește cu tridentul într-o stâncă și de acolo țâșnește calul. Calul care, alături de taur, care și el este animalul caracteristic lui Poseidon, nu-i așa, unul dintre animale, încarnează această natură violentă, sălbatică. El e, la început, un soi de monstru. De fapt, toate animalele astea, începând, sigur, cu Scyla, Charybdis, chiar Cerberul, sirenele, harpiile, toate sunt monștri. De unde vine monstrum latinesc? Trebuie să știți. De la un cuvânt care a dat și un neologism în latină și care adesea e folosit în română, mă rog, și care adesea e folosit prost. Un salesman, când vine la ușă și să te convingă, de exemplu, a, mostră? Da. Să cumperi niște covoare. Nu ți aduce tot covorul, îți aduce? Mostre. Nu monstre, ci, da? Mostre. Ci mostre. Bun, și de unde vine? Latinește. De la monster? Nu, în latină chiar e cu un N. Deci se spune monstru. Mons? De la, nu. Cum se spune acum de na? Moneo? Moneo. Moneo, monere. Sigur că da, de aici vine. De ce? Care e legătura? Care înseamnă a deveni? A îndemna. A îndemna. Care e legătura? Da, care? Păi gândiți-vă. Nu văd nicio legătură. Păi... Au îndemnat monstru? E un animal pe care l-au îndemnat? Da, i-au pus-o cu redușe de gât și l-au scos la plimbare. Cine plimba? L-au blânzit. Nu? Cine îndeamnă și ce, adică ce, gândiți și voi un pic out of the, outside of the box. Monstrul este o ființă derivată. Demon. El este o creație a zeilor care are un anumit scop. Da? De multe ori monstrul este fie o pedeapsă, fie un avertisment. Monstrul este tot ceea ce, cum să spun, ceea ce se încarcă de sens. Gândiți-vă că acum se presupune că ați citit Iliada și o să vorbim la anul când o să facem tragedie. Cum comunică zeii cu muritorii? Prin semne. Foarte adesea prin intermediul acestor semne, da? Acestor evenimente miraculoase care necesită o anumită interpretare. Ei bine, toate acelea sunt monstra. Da? Sunt apariții destinate a mișca omul într-o anumită direcție, destinate a crea un anumit efect. Sunt adesea pedepse sau, după cum spuneam, avertismente că un dezastru urmează să se întâmple. Toți monștrii sunt derivați, ei nu au voință proprie, ei nu au inițiativă. Ei sunt puși acolo de cineva sau ceva, de o putere superioară. Sfinxul, Sfinxa, de fapt, dar nu știu dacă ați avut ocazia să constatați în texte, dar în greacă este E, Sfinx. Cum se face sigma mare, că nu mai știu. Este Sfinxa. Nu vine de capul ei acolo în Teba, se gândește, ia unde să mă duc azi, hai la Teba. Nu, este trimisă acolo, într-un fel, totul este consecința vinii originare care izvorăște până la urmă de la Laios. Mitul abdacizilor e extrem de interesant. Nu întâmplător, comentatori și vechi și noi, și autori și vechi și noi, l-au luat ca sursă de inspirație. Până la urmă, problema acolo e așa, că dintr-un motiv sau altul, zeii decretează, sau destinul decretează, că neamul lui Laios nu trebuie să se perpetueze. Acum, evident că există tot felul de explicații, unele hilare, nu o să vi le mai povestesc, dar în fine, hilare și oarecum tabu pentru noi, nu contează însă foarte mult explicația. Ceea ce contează este că zeii decretează, zeii ca instrumente ale destinului, că Laios nu trebuie să-și perpetueze specia, ceea ce contravine atât instinctelor naturale ale omului, cât și instinctelor generate de cultură. Pentru că greaca, cultura greacă, la fel ca și cultura romană, a întărit această idee că datoria principală a omului, atât a bărbatului, cât și a femeii, este perpetuarea neamului. Da? Gândiți-vă ce importanță are pentru grec noțiunea de genus, de neam, de până la urmă etnie, deși genos este cuvântul cel mai potrivit. Și totul, toată dinamica acolo, jocul acesta dintre viață și moarte al lactacizilor, este între instinctul de conservare și de procreere și decretul acesta de la zei care interzice neamului să se perpetueze. Și până la urmă mitul se termină simbolic cu, sigur, moartea lui Edip, dar deja acolo suntem în cea de-a doua jumătate, să zicem, și cu, mai ales, uciderea reciprocă și plină de încărcătură simbolică a celor doi frați, Teocle și Polinice, care practic sunt unul dublul celuilalt și care până la urmă se măcelăresc unul pe celălalt în luptă, unul în calitate de apărător și unul în calitate de atacator. Și Sfinxa aceasta este trimisă, da, este sinele care se opoară pe sine, mai vechi. Și Sfinxa este trimisă să pedepsească Teba. Ea este tot un instrument. La fel cum instrumente sunt Scylla, Charybdis, sirenele, cum spuneam, harpiile care pradă pe Phineus, nu se încadrează în aceste categorii divinități, precum Eriniile, de exemplu. Acolo suntem într-o altă sferă, dar și ele sunt descrise, dacă ne referim acum la expresie, cam la fel. Întrebarea următoare, ce caracteristică au majoritatea acestor monștri? Dacă ne gândim că Cerberul este un câine cu trei capete, Scylla are nu știu câte gâturi, capete de niște capete nedescrise foarte bine, dar care latră cu glasuri de cățeluși de-abia născuți, după cum se spune în Odiseea. Himera are cap de țap, coadă de șarpe și mai știu eu ce, aripi de dragon. Sfinxa are cap de femeie, trup de leu, aripi de vultur și tot așa. Care este caracteristica unificatoare? Caracterul de himeră. Caracterul de... cum adică de himeră? Adică de animal supranatural. De hibrid, exact. Și cred că asta izvorăște din acea atracție a grecului față de ideea de unul. Unul care, discutam semestrul trecut, pentru ei este indivizibil. Pentru ei reprezintă perfecțiunea, ființa. Monștrii nu sunt, nu sunt naturali. Ei sunt nenatural sau anatural, dacă îmi permiteți această formare, această derivare, prin aceea că ei participă la mai multe astfel de naturi. Asta arată pe de-o parte caracterul lor derivat, artificial, aș spune, și pe de altă parte această artificialitate trimite la funcția lor, care este aceea de pedeapsă, de avertisment, etc., etc., etc. Da? Bun. Calul, deci, la început, este un astfel de dar ambigu. Este un animal sălbatic, este un fel de, dacă vreți, de demonstrație de forță a lui Poseidon. Ia uite ce pot eu să fac. De altfel, Poseidon acesta, care este un zeu reputabil în perioada clasică greacă, pare a fi încarnarea sau interpretarea greacă a unei figuri divine încă și mai importante. De unde se formează numele lui? V-am spus și asta pe primul semestru, dar nu știu dacă am ajuns la ultimele consecințe. Ce legătură este între Poseidon și Alexandrie? Hai să facem quiz-uri. Ce? Și Alexandrie? Poseidon și Alexandrie. Alexandrie? Da. Vasile nu Alexandrin sau Alexandrie? Alexandrie, al nostru. Păi ce scrie Alexandrie? Poezii. Și mai ce? Drame. Și anume? Hai că e a spune, a celebră. Teatru, asta știu. Păi și zi piesă celebră. Bine, lasă comediile. Zi-mi o dramă istorică. N-ați făcut la școală? Nu. Vai, rușine, nu. Să vă fie. Vodă, ce vodă? Să nu ziceți Vlaicu că vă bat. Vlaicu vodă le-a cui? Vlaicu vodă? Ce legătură este între Vlaicu vodă și admiterea la facultate? Păi cum se cheamă facultatea de medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie din București? Carol de Alcântara. Așa. Deci cine a scris Vlaicu vodă? Carol de Alcântara. Nu. Nu, păi nici mă Alexandru Davila, fiul lui Carol Davila. Și Alexandrie ce a scris? Tot cu vodă? Tot cu vodă. Cu D. Despot. Bun. Deci ce legătură este între Poseidon și Alexandrie? Despot Posei. Radicalul pe care îl știm din latinește din posum, da, și din grecește din posis, potis și așa mai departe. Deci este un radical indo-european cam așa, care în latină dă posum. Potis. Sunt în stare, da? Potis sum. Și Poseidon, ori așa, ori cu accent, grafiile diferă, numele pare a avea în componență acest radical, care este de altfel din posis, este din potnia, care este varianta feminină. Posis este soțul și stăpânul, potnia este o adresare în general pentru o divinitate de gen feminin sau pentru o, mă rog, o regină sau mai știu eu, o mare preoteasă sau ceva de genul acesta. Deci numele zeului are în componență acest radical al puterii, al dominației și se pare că el este unul dintre urmașii consortului Marii Zeițe din mitologia cretană. Se pare, deși suntem într-o zonă foarte nebuloasă aici, că religia pregreacă, în principal religia civilizației cretane, avea în centru o divinitate feminină. Lucrul ăsta pare destul de ușor de acceptat, pentru că e vorba de o civilizație stabilizată, domesticită, să zicem așa, non-invadatoare, non-migratoare. Drept urmare, contează mai degrabă valorile casei, gospodăriei, fertilității și tot ce ține de zona asta. Și acea zeiță avea în subordinea ei imediată, ca să zic așa, un consort, un zeu bărbat, să zicem, care era soțul și tovarășul ei. Se pare că Genul acesta de relație stă, de exemplu, la baza unor denumiri precum Heracles, gloria Herei. Relația dintre Hera și Heracles, deși în mitologia clasică este una tensionată cel puțin, pare a fi o, mă rog, o transfigurare, sigur, trecută prin numeroase filtre, a acestei relații dintre zeița supremă și consort. Deci, Poseidon este o divinitate foarte importantă, de fapt și de drept, și marea ca simbol este extrem de, mă rog, acoperă o realitate extrem de presantă și extrem de și care creează foarte multă tensiune în mintea grecului. Noi suntem obișnuiți cu ideea că grecii adorau marea, dar să ne gândim, e vorba de o civilizație pentru care călătoria pe mare era mai mult un blestem decât o binecuvântare. Nu trebuie în niciun caz să ne imaginăm că grecii, gata, se locau pe corabie și țuși din Grecia până în Egipt sau până la Troia sau până în ocean. Nici vorba de așa ceva. Navigația se făcea cel mai adesea pe lângă maluri. Când ieșai în larg, te expuneai la multiple primejdii, primejdia cea mai importantă fiind pierderea punctelor de reper, era așa în neant, trebuia să te conduci după stele, ceea ce era o tehnică de-abia incipientă, să zicem, și era una dintre cele mai, dacă vreți, cele mai bine păzite secrete tehnologice, plus că te expuneai la furtuni, naufragii și așa mai departe. Se vede că până în epoca clasică latină, până la Horațiu, negustorul pe mare este un simbol al vieții copleșite de griji. Horațiu, toate lucrurile se leagă până la urmă. Horațiu este un epicureu, da? Epicureul nu vrea stres. S-a mai expus aceste idei. Epicureul vrea să fie... Am mai vorbit despre asta? Bun, hai, dar tot am ajuns aici. O să ajungem la caie, iar cândva peste vreo lună, pe semne. Dar dacă tot am ajuns aici, să mai închidem din paranteze, ca să vedem... În ce an peste o lună? Vorbim despre mare. Ce știți voi despre epicurei? Uite, ne spune Florentina, că ea știe. Nu erau materialiști? Bun. Că, uite, faceți, hai că de discuțiile se leagă, că faceți, cum îl cheamă pe ăla? Ziceți-i că am un lapsus. Mihai Iacob. Ei, Mihai Iacob, ăla de, în primul rând că unui coleg mi-aș fi zis ăla. Ăla de studiază doar la Punteanu. Lucreți. Așa. Ziceam Lucilu. Și, a, bine, da. El e unul dintre cei mai importanți materialiști, nu? Pentru că i s-a păstrat opera întreagă. Da. E vorba de poemul naturii. Da. Și pentru, pentru perioada secolului, el e secolul I ante Cristum, nu? Da. Și pentru perioada secolului I ante Cristum, tocmai asta am citit într-o prefață a unei ediții Lucrețius, că este singurul și singura operă completă. De la ceilalți au păstrat doar fragmente, bucăți. Da, hai să o luăm din aproape în aproape. Deci, genul proxim, ca Aristotel, așa, că Moș Aristotel știa el ce știa. Genul proxim, diferența specifică. Ce este epicureism? Un curent filozofic. Da, școală filozofică, curent filozofic, cum vreți să-i spuneți, care are, într-adevăr, mai multe dimensiuni, dar atenție! Lucru valabil cam pentru toată antichitatea, zic eu, cu prudență, mai ales că e Florentin aici și mă verifică. Un sistem filozofic are mai multe dimensiuni. Nu, și în antichitate, cel puțin, la originile filozofiei, aceste dimensiuni sunt foarte strâns legate între ele. un sistem filozofic complet trebuie să ne explice lumea, deci și cele vizibile și cele invizibile până la urmă, și trebuie să aibă evident și componenta legată de om, care este etica, morala, mă rog. Plus instrumentarul de concepte care la Aristotel se numește cum? Organon. Organon, care înseamnă instrument, exact așa, printre care intră logica, adică modul în care argumentezi, categoriile și toate celelalte. Deci, la Epicurei se vede foarte bine. Fizica cumva justifică etica și justifică filozofia despre om. Ce înseamnă că erau materialiști? Înseamnă că Epicur a fost printre primii care a spus că cele vizibile și tangibile sunt formate din particule de dimensiuni infinitezimale. Sigur că nu trebuie să considerăm acum pe Epicur că stătea cu cine știe ce lentilă și se uita cum ne uităm noi la molecule și atomi și așa mai departe. Dar el a avut această, nu știu dacă să-i spun neapărat intuiție, pentru că ar putea foarte bine, sigur că el, cred că și oasele i-au putrezit până acum, sau oasele nu putrezesc, mă rog, el e mort de mii de ani, nu știu cum gândea el, dar e perfect posibil ca fizica să-i fi venit în, ca o emanație din reflecțiile etice și reflecțiile despre om. În orice caz, cele două se justifică una pe cealaltă. Da. Ideea aceasta că corpurile sunt compuse din particule are o consecință foarte importantă în planul etic, și anume Epicur și Epicurei neagă existența sufletului, practic. Deci, principala lor opoziție față de un sistem filozofic precum este cel platonic este că sistemul platonic are în centrul lui ideea existenței independente a sufletului, care este indivizibil, nemuritor, etc., etc., etc., în timp ce Epicureul acceptă existența eventual a suflului vital, anima, cum îi spune Lucrețiu, acceptă existența raționalității a lui Nous, care este animus, dar spune că odată cu moartea, practic, toată vitalitatea umană, tot ceea ce a dat vitalitatea acelui corp, dispare și se dizolvă la loc în atomi, așa cum se dizolvă și trupul. Deci trupul și această entitate semicorporală, care este anima, sunt muritoare în egală măsură. În consecință, Epicur neagă teama de moarte. O desfințează. Pentru că spune el, dacă odată ce după moarte nu mai există nimic, simțuri nimic, nu avem de ce să ne temem de moarte. Da? Asta este dilema care până la urmă va ajunge și se va transforma în dilema hamletiană. Da? A fi sau a nu fi, să mor sau să nu mor, să omor sau să nu omor, răspunsurile fiind date prin raportare la ceea ce ar putea fi dincolo de moarte. Da? Și Epicur, imediat, neagă orice justificare a fricii de moarte. Păi cum, dacă dispar cu totul, cum nu-ți mai e frică de moarte dacă dispar? Deci nu mai există măcar speranța aia într-o viață de apoi. Păi, nu ți-e frică că devii nimic? Păi, în egală măsură nu mai există nici teama de cum iad. Cum dispare? Da. A, dispare teama de iad, e altceva, dar nu cred că dispare teama de moarte. Eu că nu spun ce simțim noi acum sau ce simte o persoană. Eu spun ce zice omul, ce zice filozoful. Filozoful zice că nu are sens să ne temem pentru că dincolo de asta nu există nimic și nimicul nu are simțuri, nu are, nimicul nu poate fi nefericit. Păi nu ți-e frică după ce mor, ți-e frică înainte să mor. Că nu o să mai fi. Da. Bun, sigur că da. Asta sunt cu totul și cu totul altă linie de argumentare. Ce concept are în centru reacția epicureană despre fericire? Cum numește, cu ce echivalează Epicur fericirea? Hai, ați auzit prin liceu, pe la diverse discipline, cu ataraxia. De la ce vine asta? Nu știu, eu n-am făcut în liceu așa ceva. De la tarahe, care la rândul său vine, sau mă rog, are o rudă verbală și anume verbul tarato sau taraso, dacă nu mă înșel, dar nu vi-l scriu pentru că trebuie să-l verificăm, dar așa trebuie să fie, taraso, cu dublu sigma sau dublu tau. Ce este tarahe? Grija și ataraxia este lipsa de griji. Școala epicureică, sigur că probabil o să vă spună și Ioana și o să mai citiți și prin Cicero, a fost una dintre cele mai... a fost un fel de ciuca bătrâilor între școlile filozofice din Antichitate. Plutarh spune la un moment dat, bine, un personaj de-al lui spune, dacă râsul este îngăduit în filozofie, atunci de epicurei trebuie să râde. Au fost criticați îndelung, între altele, Epicur spune că atomii sunt într-o curgere perpetuă și unii curg drept și unii curg câș, ceea ce Lucrețiu numește cliname. Unii au o anumită înclinație, deci unii curg așa, că evident dacă ar curge toți drept, nu s-ar izbi niciodată și atunci n-ar mai apărea corpurile. Deci unii curg drept și unii curg așa și atunci se tot izbesc și se aglutinează și uite așa ies corpurile. Fără a reușit să explice de ce se înclină. Da, exact. E, acest clinamen e postulat, așa, e un dat. Și în același timp ei curg în vid. Și se întreabă Plutarh și se întreabă și Cicero, vidul oare are dimensiuni? Cum poți să spui că atomii curg în jos, ce e aia? Că vidul n-are sus, n-are jos, n-are stânga, n-are dreapta. Deci au fost criticați pentru astfel de erori de logică și mai ales au fost criticați pentru că nu au fost înțeleși pe de-a întregul sau, mă rog, poate că nu s-a dorit. Vidul n-are. Infinitul, vidul de ce? E, așa ziceau ei. Păi n-aveau dreptate. Nu. Vidul poate să fie și finit și infinit. Infinitul. Bine. Asta, într-adevăr, era o chestiune foarte importantă în schimbul de scrisori dintre Leibniz și Samuel Clarke. Și unde ei își puneau întrebarea asta. De ce e ce? De ce ar pune Dumnezeu undeva ceva dacă este infinit? Pentru că n-ar avea nicio revelanță. N-ar avea nicio relevanță, pardon. Da, e, într-un fel, da, oricum cum se cheamă vidul grecesc? Apeion, deci de fapt se cheamă infinit. Într-un fel, tu ai dreptate, cele două noțiuni, de fapt, sunt mai mult sau mai puțin interschimbabile pentru grec, pentru că vidul se cheamă apeion, deci, într-adevăr, infinit, fără limite. Și dacă este apeion, atunci, într-adevăr, nu are cum să aibă dimensiuni. Da. Dar mai ales ei au fost criticați pentru ceea ce s-a numit hedonism. Dar care nu este un hedonism adevărat și vulgar. Da. Cum este cel al lui Aristip din Cirene, nu? Ce înseamnă hedone? Plăcere. Plăcere. Da. Și s-a spus că dacă scopul e plăcerea, Cicero e critică îndelung în toate, de natura de orum, în de legibus, în de finibus, în tusculane, tot timpul când apare Epicurei, îi lasă să vorbească, dar după care face să intervină un stoic sau un platonician care îi pune la punct cu ideea asta a lor că totul e plăcere. Dar de fapt ce înseamnă plăcere? Că aici trebuie să ajungem. Plăcere pentru ei înseamnă ataraxia. Imaginați-vă o bilă moale, da? Asta este stadiul ei perfect, să zicem. Și imaginați-vă niște factori de presiune care se aplică și care creează așa niște boalfe. Da? Bila este vărurită. E, ceea ce spune Epicur este că orice bilă de genul ăsta, care este un om, are tendința de a fi în stadiul ei deplin. Ceea ce înseamnă să se elimine toți acești factori de presiune. Cum ar fi? Foame. Dacă mi-e foame, nu sunt perfect rotund. Am o găurică. Dacă mi-e sete, la fel. Nu înseamnă că bila trebuie să se umfle, să zicem că asta e foame. Da? Nu înseamnă că trebuie să mănânc până fac o cocoașă în loc de gaură. Da? Nu înseamnă că trebuie să mă întop. Înseamnă că trebuie să mănânc atâta cât să elimin factorul acela de stres, acea tarahe, acea grijă care mă bântuie și să ajung la stadiul zero, dacă vreți. Ataraxia mutatis mutandis, evident, este un fel de nirvana, un fel de zen, da? O stare de deplină liniște, care este comparabilă cu starea divinității. Ce ușor de atins. Epicureii. Ce? Ce ușor e de atins. Zeii epicureilor sunt, există, dar existența lor este cumva ca într-o bulă. Ei nu ating lumea, nu se implică în lume. Ei sunt pur și simplu modelele unei astfel de existențe netulburate de nimic. Unei existențe care nu cunoaște tarahe. De asta Horațiu și, în general, toți epicureii sunt anti-civici. Sunt spectatori? Folosesc. Da, exact, exact. Ei nu se implică. Horațiu îl cheamă pe mecena. Sigur, Horațiu este un epicureu, poet. Este, în primul rând, un poet. Dar, după cum foarte bine a spus Laura, ce face Horațiu? Îl cheamă pe mecena la țară, la plăcerile simple, la gura sobei, la să bem un vinișor, nu știu ce. Sigur că aici deja intrăm într-un soi de hedonism, dar până la urmă chemarea lui Horațiu este rupe-te mecena de viața politică, care, pardon de cacofonie, este nenecesară și un factor de stres. Rupe-te de politică, rupe-te de tot ceea ce îți poate aduce grijă și frământare sufletească. Și negustorul pe mare, ca să punem totuși punct și să mergem și noi acasă, este un prototip al acestei făpturi, al acestui om plin de griji. El își face griji pentru ceea ce nu poate controla. Îndemnul horațian fiind clar împotriva acestui lucru. Horațiu constată și condamnă această tendință umană de a se preocupa pentru viitor. El spune că viitorul nu poate fi cunoscut și, în consecință, pe linia lui Epicur, asta pe care nu a acceptat Laura, de ce să ne temem de el, dacă nu. Tot nu-l cunoaște? Nu înțeleg, nu, da? Nu pot să spun că nu. Gândește-te la ea, nu, eu nu fac propagandă, doar discut. Deci Horațiu, știți celebra poezie către Leuconoe, da? Tu ne quaesiris chire nefas, quem mihi quem tibi finem didederint, finem didederint. Tu să nu cauți vreodată să cunoști, Leuconoe, ce sfârșit ne-au dat zeii mie și ție. De ce? Pentru că toate astea sunt simptome de tarahe. Sunt simptomele unei griji nenecesare, cu neputință de îndreptat. E ca o gaură din asta care se face din ce în ce mai mare și care nu poate fi adusă la starea de zero. Este o grijă care nu poate fi compensată în niciun fel. Și de asta marea este un simbol. De fapt, de asta negustorul pe mare este, cum spuneam la Horațiu, un prototip al omului nefericit. Pentru că marea este necontrolabilă. Marea și tot ceea ce ține de mare, monștrii marini, zeii marini, pericolele ascunse în mare sunt necontrolabile prin definiție. Spunea Gilbert Biron despre Odiseea, foarte frumos, că este o poveste a luptei omului cu primejdiile mării și ale feminității. Deci, Odiseu se luptă cu necontrolabilul acesta, întruchipat în mare și cu tot ceea ce izvorăște din ea. Da? Deci, n-aveau vreo părere în legătură cu reușita de a afla aceste lucruri? Adică nimeni nu reușește? Păi, în interiorul sistemului Epicurei, despre care discutam acum, din start este cu neputință, pentru că, după cum ziceam, zeul nu atinge lumea. Zeul există undeva, dar între zeu și om este o graniță pe care zeul nu are nici cea mai mică intenție să o treacă. Zeul nu este pentru epicurei un garant al virtuții, al excelenței sau mai știu eu ce. Zeul este un zeu care are o putere mult mai mare decât un om, evident, dar întruchiparea acestei puteri este tocmai această existență tihnită, în cel mai deplin sens al cuvântului. Alte școli filozofice, sigur că acordă diverse înțelesuri și diverse puteri profețiilor. Înseamnă și apropierea de zei. Sigur, religia civică pune un accent foarte mare pe ideea de profeție, evident. Trebuia să scriem la examen și de simbolistica calului? Scuze, cacofonie. Nu, dar n-am istorit discuția asupra acelui pasaj. Că m-am apucat și m-am gândit că deviez de la subiect. Deci a fost bine. În permanență. Bun, pe lângă discuții și așa,